Book 2 94 حروف العطف 1 คำสันธาน 1 انتظر حتى يتوقف المطر รอจนฝนหยุดก่อน انتظرحتى أنتهي. รอจนดิฉันเสร็จก่อน انتظر حتى يعود. รอจนกว่าเขาจะกลับมา انتظر حتى يصبح شعري جافا. ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้ง انتظر حتى ينتهي الفيلم. ดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ انتظر حتى تصير الإشارة خضراء ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว متى ستسافر للإجازة คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร ่ حتى من قبل الإجازة الصيفية ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ أغلق النافذة قبل أن تخرج. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก متى ستأتي إلى البيت؟ คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร ่ هل بعد الدرس؟ หลังเลิกเรียนหรือ نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى. ค่ะหลังเลิกเรียน من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา Men بعدma ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวย